بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني الصدق والإخلاص وإياكم في السر والعلن، وفي السر والعلن، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه. ألا إلا يتى الله تبارك وتعالى سيدو كان كتنووني خانا دروي دوان غنغ النفا كلا رواد منا الله تبارك وتعالى دوان غنغ النفا بل أنغل دوان غل كتنووني كنفا نقدوه والله تبارك وتعالى تنوني هيرر دو فيونو قول كان كتوني هيرر دو مجنغل كانت الله تبارك وتعالى كان كتوني تقود جيا ببن جيب تقود فيه بريوم سيدو كان كجل وعلا وسبك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لهذه الأمة ونجو من قوي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين tay ko be yurmende yonande e do mofte woni sabu Allahu tabaaraka wa ta'ala subi be neli be fi be yaltinde do mofte e de do ni be woni naba be annora pewal e annora tawhid e annora sunna ittabe annora majjere annora shirku e annora bi mana ittabe ni be shirku e ni be bid'a e ni be bakkatuji aray si dum feji tori den Allah tabaaraka wa ta'ala o mo budeme o do nokku sabu dofta gol mo woni beedendirgol e diina torda mo kanko jalla wala ande wadanta en de do jonde jonde yurminande ka makko o wadande baawdum jonde renande ka makko renana en baraji ko heboto e muɗum kongo dandan ko bonnata ɗum torda mo yo arsi to en koko wiyete gongugol ka kongude e ka annuyeje e ka golleji warki sa en battane moƴƴo danda en battane bonɗo kanko jalla wala ko kanko tun woni heerorɗo ɗum ko kanko tun kadi woni mo accirɗen ɗum ara si tawi ɗum feƴƴi gurnan sahabaji mo jogiɗen on hande ko arrabiu bun ziyadin alharisi radiallahu anhu wa ardah الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه وارضاه كون دوني كو جوغي دن هاندي كون اودو دارت ويدن هيما ماري اهميه في غايه في تاوي الله تبارك وتعالى اركي في وولو وون جوني توغال دارسون حق ماكو اركي في هدو توبو بن على وجهه الخصوص jonnitugol darsu on haqqe makko ka heɗagol arkisi heɗotoɓe heddiɓe ɓen ala wajihil umum jonnitugol gurdan oɗoɗan haqqe muɗum ka heɗitorgol haqqil heɗitoro faamu ara heɗitorali ɓernde ɓe wi kala ko heɗora haqqil nafay kala ko heɗora ɓernde nafata ara gurdan oɗo wiyeteɗo arrabiu bun ziyadin alharisi nafoore ji ko woni e gurdan maɓɓe kan ɗankon hino ɗuuɗi wiyan kalla an yusfa, hino fanɗi ka waawete jooɗeede woole haa ɗin fowɗi mooɓo. Waɗi ulamaul hadis rahimahumullah ɓiɓe mari dawru moolanaaɗo e ɗeeɗo mofte, woni dawru feññinangol ɗeeɗo mofte diina maƴƴe, diina majje wononiraaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addiri ka diina noon, min gayri ziyadatin wala nuqsan. Ulamaul hadis ɗum hino jeya e dawruuji maɓɓe no jeya ko ɓe heerori. Ko ɗum si imamu ahmad ibnu hambal alayhi rahmatu rabbil alamin ɓe maaki ya fata la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylun wan naharu wal hadisu naharu fala rubbama jahila al fata subul al huda washamsu bazighatun laha anwaru. Imam Ahmad ɓe wasi no paykun gootum hiɓe yewta ɓe maaki ko an yusuka alayka bil hadisi wa ahli, mi waɗɗiniima jokkugol hadis ɓe iwtirgol ɓaawo ulamaul hadis. Ɓe maaki la targhabanna anil hadisi wa ahlihi, wata wuuru haa aña hadis aña yimɓe hadis. Ɓe maaki ko waɗi farra'yu laylun wal hadisu naharu, ɓe maaki feere ka diina joomi meeɗen ko jemma mo alaa lampu dillugol e muɗum moƴƴa. Ɓe maaki hadisi selliiɓe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko o ñalorma hentiiɗo kanko fi datihi. Ɓe maaki en salaaki noon suka no waawi majjude laawol peewal, harawanaa anngal feewu feeñugol peewal ngal majjini mo, wano neɗɗo majjirta ñalorma hara ñalorma no hentii. En waawataa wiide majjuɗo ñalorma ko ayyiɓe niwre ñalorma ni majjini mo, en waawataa wiide ɗum. Haɗataale neɗɗo no majja ñalorma laawol ka o yaha. Idan fala rubbama jahila al huda, maanaa jahila al fata turuqa al huda arawa shamsu bazighatun laha anwaru. No jeya ko ulamaul hadis waɗi khidma hadihi l umma, gollalngol ɗeeɗo mofte, daragol ɓe jokkita tabaqat rijala hadihi l umma min nabiyihi mustafa alayhi salatu wassalam ila akhirihim. Iɓe fuɗɗi jokkugol worɓe moƴƴuɓe ɗeeɗo mofte woola fii maɓɓe, laɓɓina fii maɓɓe, gila sahaabaaɓe wuuridunooɓe nelaaɗo ɓen haa tabaka mo nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗettani garanti on lanni. Harayno jeyaa e ko sewi ko ɓe addi ɓe wallini anndugol yimɓe ɓen e jammoore ko ɓe jamma kon ka waawugol ñaawugol ɓe. Ɓe ngokki darto on haqqille faamu oɗo mo jogi ɗen ɗo hannde wiyeteeɗo Arrabiu bun Ziyadin al Harisi radiallahu anhu, imo jeya emo ulamaul hadis lurri fi sohbatihi ahuwa min assahaba am huwa min attabi'in. Ino jeyaɓe ulamaul hadis lurri tawti oɗo no jeya e sahabaɓe nelaaɗo ɓen ka o jeya ka e maɓɓe koye tabi'ina en o jeya, kono kanki ɓe fotti ɓe fof wondema o wuuri e zamanu nelaaɗo ka nelaaɗo wuuri ɓe wuuri di. Ɗum ɗo kafa an mawjudu. Jooni noon ko fii hon num ɓe lurrani fi sohbatihi, ko ɗum siwiɗen ko si haqqil ardike tum faamen ko wona woleede kon e oɗo. Ko waɗi karamokoɓe ulamaul hadis siɓe waɗi taarif assahaba, komo anndi on ɗon taarif waawa ñaawde. Ɓe waɗi taarif attabi'in, siɓe waɗi taarif man laysa min assahaba wa laysa min attabi'in. بعد التعريف من عاش أو ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ملحق بالصحابة وليس من الصحابة لو فوهي بولين وني أرنون دون بأننا كهم بوني صحابة ويتين هذا صحابي مفاهمون دون تعريف ون إمام ابن حجر أتري إدون ولين عن قائد جامع مانع tawahi mo moobi himo haadi ko dirnete kon fo dirni moobi ko dabba kon fo o moobi fi tarihi sahabi e maki as-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa in takhallala riddatun 'ala al-qawli as-sahih mallo kongol ko kongol imam ibn hajar ngol be wadi tarihi al-sahaba ko hombo ni sahaba pengandi odo ko don non joni ande ten heddi be ben ko honto be wadete amma at-tabi'un ko man laqi as-sahaba mu'minan wa mata 'ala al-islam huwa min at-tabi'in amma man laysa min as-sahaba wa laysa min at-tabi'in fa huwa min al-mukhbarin al-mukhbarin bewi huwa man adraka zaman al-jahiliya wa adraka zaman an-nabiyyi wa amana bin-nabiyyi wa lam yajtami'u bin-nabiyyi wa lam yara an-nabiyya wa lam yarahu an-nabiyyu huwa min al-mukhbarin sayyidun lana serti nabe goto fino wodi wi'atebe mulhaqun bis-sahaba wa laysa min as-sahaba ولا يؤد كد من التابعين ولا يؤد من المخبرين كبه جوكر تدون كنلا دون بماكي عليه الصلاة والسلام وآتي كل ذي حق حقه بوتفوج النمير حق مكو تعطي تمو وتعطي تمو ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين قريدو قائد أجب جوكري دون تبيقوني صحابة ko kala wurudo e zamanu nelaado o yidi e nelaado o gondini nelaado o mayidi e islam hay si tawi ridda isike hakkunde gondingol moy nelaado e mayugol mongol si tawi tun ko islam o takkiti mayidude فهو صحابي على القول الصحيح قولوني صحابي كوني التابعي كوني لو وورد دو يي صحابة بن لا ببن وني يو بن لا ببن كونو كانكو حراوي آلي نلالو كونو يي يو بن لالو كو غنتنا نلالو وما يدى إسلام مكون اندن هموية التابعي كويتي المخبرين كونيكو وورو اتو نلالو وان دي زمن الجاهلية قبل الرسالة ووري زمن رسالة اون دي نلالو نلالك دي تايهم ووري وغنطي ني نلالو كونو يالي نلالو نلالو يالي محاق نلالو فيكي ما هاكانكو أفيكي ودو يتاك صحابي kwari non kon ma on tigi yanelaade fi taywana o bunto bunto non tawta abdullah ibn ummi maktum kana sahabiyan wa lam yara an-nabiyya bi aynayhi li annahu kana aama ko taw neddo on ko yi owo o ronka yiude nelal mo wuri e zamanul jahiliya o wuri e zamanu risala benelaado nela o gondini nelado kono arkisaka yugol nelado nelado yal mo yali nelado to maidi islam makko o yata ke sahabi o yata ke tabi'i ko mukhbarin o yi bisi do hakkunde no ina jeya e mabbe o do wietedo an-najashi maliku al-habasha najashi huwa min al-mukhbarin ko wadi o wuri zamanul jahiliya kana nasraniya Uri zamanul Islam denela do nela harimo wuri faha ba bende dogi makka ka kamako fattoino o werni be o teddini be o gondini nelaado kono o arkifaka argol Madina yibe nelaado nelaado ya hali hab ya habasha be yidi bayri tumbe yidali dun don tippintini mo daraja wiugol mo ko sahabi bayri tungo wuri e zamanu nelaado o gondini nelaado dum banti mo daraja tippingol mo daraja tabi'ina en idan fa huwa mukhbarin nanna sale fama famude dum odo kadi non karamo ko be buy ar-rabi ibn ziyad al-harithi addahu min al-mukhbarin wonne ma odo kadi ko be jeya ko wadi odo tabi tanali mo yugol nelaado ko e ngurna makko kono o gondin no nelaado e zamanu mabbe on tay hibe wuri himo wuri kono arde Madina wonde nelaado feddini Abu Bakir feddini e zamanu Umar khilafa Umar ari Madina idan fa huwa minal muhbarini amma mutawaka ko mulhaqun bis sahaba wa laysa min as sahaba wa laysa min al muhbarin wa laysa min at tabi'in ko faybe jibinaabe ben e zamanu nelaado nelaado yiibe be yii nelaado kono kambe yiugol do goddum kontataake yiugol nelaado feddini tay ajjali be waawi manditaade ko be yii anna say faami be do ko be mulhaqun bi sahaba kono laytu min sahaba ko wadi be waawa tawi de fu nelaado maaki kambe fa inna riwayatuhum anin nabiyyi mursalun qata'an kala mo nelaado feddini acci tawi ko bobo si on don wi'i nelaado on maaki riwaya makko ko mursal ko mada ma la budda o wi'a kaari wi'ilan nelaado on maaki si hadis makko sella wado wawata manditaade ko nelaado maaki ko bobo hada lay ko sawwa kadu no wawa miijede wawata ko miijede idan en hebi sabakaji nayi الصحابة والتابعون والمقبرمون والملحقون بالصحابة صحابة جو كما تنقوا وويل من أني نلادون ما كما نلادون ماكي هذا صحابي جبنا دون نلادون ووري بفتكين بأسي كوبوب ودوا وطال كاهم وويل وواتاك بالصفة نلاد وواتا ما نلاد نلاد jonon oro wetedo ar-rabi ibn ziyad al-harithi hadha addahu ba'd ahli al-ilm annahu min al-mukhbarin hina jaya e kontube mo ittimo min al-mukhbarin tippini mo ila fa'ina tabi'in imam al-bukhari semati ar-rabi ibn ziyad huwa min at-tabi'in kambe ko don do wadi الإمام ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل كان ذكر بماكي الربيع بن زياد ليس هو من المخبرين بل إنما هو من التابعين وكذلك الإمام ابن حبان كان ذكر بماكي أولو كجال من التابعين هدي ببن أدم من المخبرين الإمام ابن حجر الأسقلاني تتم واتم من الصحابة كان ذكره بتتم واتم كالإصابة في تمييز الصحابة. مهي أن تابن لرقم وح أداه من الصحابة. إمام ابن الأثير كالي رحمه الله يوادمك أسد الغابة في معرفة الصحابة. إنه في أدن الله رامو جكا. تنغن دي في هندن كنغرن دا مكو دا نيارين سنوكي دا حقي لنهي ويأين انتقري بايري كوادران دن هذا التعريف أو هذه التعريفات ko fiyen waawo e ndaarude enen tigiri awa e ɗiɗo konnguɗi fow enen tigiri ko homɓe waawɗen tawtude ɗo ala hasbi hadal faham ka en waawata ɗum en anndi ko homboni sahaba ko homboni tabi'in ko homboni mukhbarin ko homboni mulhaqun bi sahaba wa laysa min as-sahaba en anndi ɓeeɗo fof jooni jooni oɗo woɓɓe waɗiimo e sahaba woɓɓe waɗiimo e tabi'in woɓɓe waɗiimo e mukhdarimun woɓɓe waɗiimo ko ɗiɗo tati sungo bisaka e wiyeteɓe mulhaqun bi sahaba لأنه كان كبيرا في زمن النبي جوني سن جانغي مورنا ما قران سيرا سيرا هي جوني كو هونتو ووني تجري اير كو والي دوكو ري الربيع بن زياد الحارثي و امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما كينو ما سبقني احد منذ اختلفت كما سبقني الربيع بن زياد بما كي هاي اغوط ولا نالي لانغونا ممهانا ولا نادي اون جلا ميوانا امير المؤمنين باوند ابو بكر فجيني نهبالي ولا لانغونا تجري ها هيوتي غونا مرابيع بن زياد الحارثي ولا ميمي اون عجبا جاكا بيرو نوال ترى غونا مربرودو دمات انكو غونا تيكي نار امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي بوانا من مناقب ربيع بن زياد قوله الحق له ويعتز هو عمر بقبول قول الحق المري كونغول ربيع بن زياد ولاني امير المؤمنين كونغول كسبتونغول موسونغول كونو هي انغونغا ميدا لي ولد بني ادم كلا ليدي نين تاغا ولا باكا دي هاندي تاغي ثم ولا نبا كو ولا كاما و سنا ني ولاما غونغا ما غونغا نافو وما اون ميتي تي تو انا سي دان جاغي دو كولو فو تابن و غونغا ولا موسو غونغا ولا كاباني ادا كو انديرتن او دو غونغا كون ابو بكر الصديق رضي الله عنه دتي خلافه ها فيني julbe ben disandiri baande umar ibn al-khattab aw bakr siddiq radiyallahu anhu wasi simi feini jonne khilafaon umar ibn al-khattab radiyallahu anhu julbe ben jabi hadhihi al-wasiya be gollitiri dum julbe ben iwri watti iwru de joni fil bawad ka dowri dow ara har ko dente fi yeyo dirgo le umar ala sami wa ta'a في المنشة والمنكر كاب سوفتي كاب ويلتي كاب سيتيني كاب ويلا كاب هاري كيف جوغني أمير المؤمنين السمع والطاعة على كاب سكت على كاب داركو فومو على كاب سلامكو فومو يتي البيعة في الأمير المؤمنين ثم نو ويلي كفرنو من ويلتي سيامري من ودي كفرنو من تيكي سيامري من ودي كفرنو من ويلا sayamiri nemme wadai ko feondo men hari sayamiri nemme wadai dum yete assam wa ta'a fil manshati wal makrahi ko dum don la don wasino sahaba be tari be yeyo dira umar tiwe dente umar no jodi kino ndara kala ardo bi ayni li itibar goto fo ndara dum gite taskago bi mana gite taskagol e wattugol haqqi tum goto e mabbe ari e dental iwrungal kawete ton baharayin dental mola nangal bayri bari be hewti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu woni don be yeyo dire Umar hagati Umar wernibe Umar wibe arbe ben fu mi de yidi yon yahu subanon mi e modon gorko goto joge do sifa mo woni on wolande do on gorko e tawhi mo joge sifa be maki dulluni ala rajulin idha kana fil qawmi amiran faka annahu laysa bi amiri wa idha kana fil qawmi laysa bi amirin faka annahu amirun bi aynihi be maki arbe do ben fou yimbe ko duudi ko fou ko do goto tun jogi do o sifa midion yawda ditanon mi hayi on addanon mi mo tawta so tun bike hakkunde yimbe ben kara ko kanko ardiibe goddo andata ko kanko ardi si tawi o tun bike hakkunde yimbe ben tawi o ardaaki mo ari sellita ko kanko ardi k كيف نتصور هذه الصفة؟ إن فهمي صفة معامل المؤمنين لا فيهم كان فهم عليهم كرجل إذا كان في القوم أميرا هل هو الأمير من رآه يظن أنه ليس بأمير لا يشعر أنه أمير وإذا كان في القوم وليس بأمير من رآه ظن أنه هو الأمير بعينه إن هذا هو أمير جارها أنك صفهم عمر فعلا نتصور هذا هو أمير جارها رجل إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس بأمير وإذا كان في القوم ليس بأمير فكأنه هو الأمير بعينه كيف هذا؟ هذا بعيد التصور في كوميجة من الله وكعب غرق متوتش وتنبك حق ليم بطريق وكانك أرضي ada ita muharon kamo yitu ayata muto ki o tumbi te hakku ne yimbe kay na kanko ni ardi do kayida mo afellita ko kanko ayni be do ko kanko ardi kay fa hada ace dun haran sifa ki ne mi jita den kay fa na tasawwar hada sifa hada hi sifa dengan dia sifa ko nun jannata sifa tu tawadu idza kana huwa al amir يتواضع حتى لا يعلم أحد عنه. إذا كان هو ليس بأمير يخدم المسلمين حتى يظن أنه هو المسؤول عنه. إن فهمي جن. شتايكو كم كوني أمير وسودي تتشو أهندكاكو كمكو. شتايكو أنا كمكو ولي أمير وكور كان تجولت بين هافين لتاكو كمكو تولان بتوتيكي بين Umar womi do fala o gorko goto jogido o sifa sido ngande ka woni andanela mum yewti day makko on don tumi fala Umar ne jodi haddi hadhihi sifa hiya sifatu tawadu fil insan arbe den do fofu mabbe be wiita dabbire men dun ya amiral mu'minin men anda gorko jogido on don sifa illa rabi'u bin ziyad al harithi o do sifa men andirimo ko adane la modulluni alayhi daye bin dai ar-rabi'u bin ziyad kay ar-rabi'u bin ziyad ari jodi kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar wi ya rabi o wi labbaik o wi hatima indak ko ittorda ka mon kontay da nel dimmi e wasiye ko mi wawa to tambitorde de do hunde ne mi ronda adanin لأنه لا بد لك من وصية كونغ ديمانو حتن جندي حتن جندي وصية ما أن ستاين نوديك أدرنا أدنين هذا رجل لا يخاف في الله لوم تلائي وبانت كونغولو إني إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة إلا ابتلاء من الله عز وجل ko ngudi seeda jini di duda kono tok tabu bima idhab o wi ibtalaka allah bihi o wi fattaqillaha fima wulid wa alam annahu law dalla fi shatin bi shati al furati la su'ilta anha yawm al qiyamah dudali gando ko seeda wolata si hala dudi kana fata On say Umar ibn al-Khattab fa ajhasa Umar bil buka wulli kitan o wawi kadi ronko de jogitaade hore makko ha o wulli dow yete ajhas woni o wulli dow woni si dow tay wata wullugo tun gondi di yalta o wi ma sadaqani ahadun mundu ustukhliftu kama sadaqtani faman ant say Umar andam o wi gila mi lontina mi ronditi koko mi ronda do nyebali ha hande wolanto lan gonga wo wolanta la an ko hombo wonuma an fa qala o wi ko ar-rabi'u bin ziyad al-harithi ko ni mi wiete fa qala umar aqul muhajir bin ziyad al-harithi fa qala ar-rabi'u na'am jaka ono mari min nyiraawo lolludo anndaaɗo. Umar wowlu tun oya Rabi'u wowlu tun innde mum woli innde baaɓe mum. Umar wi hara ko an woni siɗɗo Muhaajir bun Ziyadin Alharidiyo. Rabi'u wi ko min tayno ngonɗon no Madina kadi. Daga miñam makko harno Madina, kanko koye arde woni jaaɓe anndi miñam makko. Falamman fadda al-majlis da'a Umar bin al-Khattab ama Aba Musa al-Ash'ari wa qala taharra amra al-Rabi' bin Ziyad fa in yakun sadiqan fa inna fihi khayran katira wa auna lana ala hadha al-amr aw in yi'i ngabaro darso hawni do o wasi ke Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wi ya amir al-mu'minin joni men ardimirali may koko ardimma o si wana jarre bagol matu ko ibtila min Allah azza wa jalla ibtalaka Allah bihi ko jarrabu yoni ardimol gani ada kala ka neddo suba wada yeto yimbe ko jarre borama do ko ibtila wono fatta illaha fima ulid hulu joni men e ko ardina bako walam annahu law dallat shatin bi shafi al furati la su'ilta anha yawm al-qiyamah wa yafamu kitawi awalika dalika ya amir al-mu'minin madina do dambol goddo majji ka joli makka ma ka joli madina ara hidadani jomi men landoto mako honno gol dambol majjire ko an woni amir tay gitu subhanallah kitawi dambol majji alandi toyto sibani adama majji fama balu wosi dammor goddo aynowo majjirimo ngol heddike ka joli makka ma madina an Umar hida madina do daqani jomi men darno e lando ma fi ngol dammol on famu dum Umar ibn Khattab wulli kihan tay hunde ne jahinde mawni buri kaybe ben tanjini ko do si nyande go be immina jemma e ta jawwal wa yahrusi berena madina jemma goddo fotte mabbe ni ya amir al-mu'minin kono labata o do waqti yaafi o wi mi do aynude ko mi aynina ko o joni non tawai aynirde nyalo ma dahno da jamma o wi wallahi law asarat baghlatun fil iraq la su'iltu anha yawm al-qiyamah o wi kan woni do madina simbabba goddo majjiri mo iraq jonne lando to lanko hanno bang ayne baronka majjirde jombu onno mi daano to tum on say Umar wulli wi mi hebali wolan do lan gonga gila mi ardina wa gonga bo wolan talan on to ene o gonga no weli kawo wala lil de amiril mu'minin o wala ta ardido ka si adani kedo hambe wa majji jomne lande to madum o wala talan do kono Umar weltori gonga on weltori neldangal welti ha wulli welo welo enen taw sikoni enen si neddo wolanama gonga kay fay to sarra ko yugol mo feƴƴi wolanede gonga satta ha tawa tono taake o yi Sa'id ibn Amir al-Jumahi fi nafsi al-waqt de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni amirul mu'minin warno wati be wasiya en jangino fi hayatihi wondema alayka an tahsha allaha fin nasi wala tahsha annaka fillah wa alla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khayra alqawli ma saddaqahu alfi'lu ko yidi do kadi dudano ka hulu jomi ma e yimbe ben wata hulu yimbe ben e jomi mada rento modda wata kongol ma ngol lundo golle mada de kuburi moddude kongudi wowlaade din ko ko gollangal gongini ko e kongongol e golle de lutondiri ara barke ala e kongongol joni non payrina hala tun ko jama on jogiti hande jomen mo wi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ko feli wado be dum be o wi ya go atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun joni Umar ibn al-Khattab acci ha Rabi'u ibn Ziyad al-Harithi hoti kambatu makka kabe werito ko noddi Aba Musa al-Ash'ari tay on naje horebe hittiɓe makko ka yamirteɓe disodirteɓe. O wimo ya Aba Musa al Ash'ari, on notimo. O wi o suka wolanɗo lanɗo joni ko wasilanɗo ko gandani ɗum Rabi ibn Ziyadin. O wi hi, o wi miɗo wasiyoma ya wattu hakkille o moƴƴa, ta weltimo fi makko. Si tawi ko wasilanɗo kon ko gonga e makko, kanko himo gondini ɗum, hara en heeɓi ko wallidiren e naɓugol Islam. Ko waɗi o yamirtalan wa ɗum ɗo siko gonga makko o weltino e Islam. Si tawi ɗum ko gonga makko ko o wolaninmi ɗo kon ɗumno e makko, hara en heeɓi khayran kasiran wa aunan lana ala hadha al amr. Amma in kana ala khilafi dhalik fal amru khatirun jiddan. Argol ɗum wola welti, si hucciti jokka goɗɗum ngo wolana yimɓe ɓen weldi, si hucciti jokka bondi, ɗum noon ko amrun khatirun fi ghayati hayati linsan. Ko ɗum si tawi karamokojo goto da'awa o wi'i ina jeeya e ko jama on hani toppitade moƴƴa, etagol gollitira noddugol ɓeɗo jiyaɓe konngudi bi mana golleji muɗum ɗin ko ɓuri ɗuɗude konnguɗi muɗum ɗin, bal konngudi ɗin no fandi batte yeeso golleji ɗin. Karamo kojo goto dawa o wi'i fi'lur rajuli fi alfi rijalin ablagu atharan min qawli alfi rajulin li rajulin. Na gotu wo gorko moƴƴo goto o tumbo hakkunde wulure bonɓe, o golla ɗon gollal moƴƴal harana yo wowlu, oɗo batte ko accata ka ɓerɗe maɓɓe kon sino moƴƴi ɓuri si worɓe wulure moƴƴuɓe fewti gorko bonɗo goto. Goto fo wolanimo ko nafata mo, gollal oɗangal ko nafata ɓeɗo kon sino ɓuri konnguɗi ɓeɗo ko nafata oɗo goto. Na gotu tesidiren ɗum kaen famalimisalngal gollal gorko moƴƴo goto, gollal ngal ɗum ko battinta kon e yimɓe wulure bonɓe hino mawni ɓuri worɓe wulure moƴƴuɓe siɓe fewti gorko bonɗo goto ɓe yamirimo ɓe haaɗimo hara ɓe wowlu, konnguɗi maɓɓe ɗin ko battinta e o kon hino fandi ha kon gollal oɗangal ko battinta e ɓeɗo kon hino mawni ɓuri konnguɗi ɓeɗo ko battinta e ɓeɗo. En faami ɗum ka en faamaali bi mana amalu rajulin wahidin fi alfi rajulin fi alfi rijal ablahu atharan min qawli alfi rijalin li rajulin. Gollal o yi oɗo Umar ibn Khattab kon woni wiide ɗo koko wowli ɗo koko laba koko moƴƴini koko hawni, kono noon si tawi o ko gonga woni e makko haray o ko moƴƴo. Jaka wana ko wowri kon Umar ibn al-Khattab humpa koko woni kon e makko, kako ɗum ɓe humpa ɗo na ɗum. Limaha qala fa in yaku sadiqan a yakunu kadiban fi qawlihi hada, ko wasiɗo kon ɗum ɗo wana gonga ni. Wana ɗum ɗo Umar faala landade si tawi ko gonga o wowli ɗo, koko o wasiyimi ɗo si tawi ɗum ko gonga e gurda makko ɗan hara en heeɓi gorko moƴƴo wallitotoɗo Islam. Ko ɗum si karamo kojo goto dawa o wi'i wa ala da'iya an yad'uwa ila llahi jalla wa ala bi siratihi aksara min kalamihi wa bi sifatihi aksara min khutabihi wa bi akhlaqihi aksara min muhadaratihi. Temati se karamo koɓe noddoɓe ɓen jogi ke ɗiɗo alaji tati pewal mofteɗen ɗuuɗa e moƴƴa, kono si ɗum waylodiri bonayi ko ɗum Umar faala e jannude ɗo. Wo noddoɓe ɓen koyeɓe eto ɓe noddira yimɓe ɓen gurdam maɓɓe ɗan siira on no woni yaarude noon, hara ɗum ɗon nodda yimɓe ɓen ɓuri haalaji maɓɓe ɗi. Tawata kadi sifaji maɓɓe ɗin noɓe wayi noon min haytu mu'amalat, ɗum ɗon nodda yimɓe ɓen ɓuri hutubaji maɓɓe ɗin, hara jikkuji maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe yimɓe ɓen nodda yimɓe ɓen ɓuri muhadaraji maɓɓe ɗi ɓe waɗa kadi. وكرم كوب داو بيتي موبي دي دوتتي بالسيرة الحسنة وبالصفات الطيبة وبالأخلاق الجميلة هذا أكثر أثرا من الكلام ومن الخطبة ومن المحاضرة جونو من دارا تاوين دي داه دي دبتا مرا جوني كو جوكا كو يلقاء الخطب والمحاضرات والكلام نارو نمبر دورو إذن كلام بدون تأثر لا ينفع كنو سكر مكوزة قوة دعوة قوة قوة أيها الداعية إن كنت إمامي فكن أمامي بمعنى واسي تريتم أن ندنو وجومي منهم كواهون إمام أن يهوغل كجومي مني أنك أن أردي وهرمي تريك ما وانترنا يسو ميوسر باو فتانيلا وانتا باو ta imina ka jomi nen kontira pao na ya wona na pao sapina mi lawongol ko ya wona na yeso mi jokke in kunta imami fakun amani hal yatasawwar min imamin an yatakhallafa anil ma'mumina wa yakuna huwa alwara den wawi mi jade imamu julobe yo wonu pao julne tebe be wona yeso يتصور هذا هو اولا جوني شتايتون كان وني امام ان امي يهوغول كجوم من مي اندالا وونغو كان وني لانغو دي نابامي اه وني رانا يسو كو بوم كو يسو تون ورا نا باو كانو بوم دو نونا باو جونو فكيف تكون انت الامام الى الله جل وعلا ثم تكون متخلفا عن الاعمال يوغول ناري كوني كون كابيندي كوميسيني هون كونتا اندارامي anno ga saharai a hewti ilmu lodoni ko sofi ya jogi kon dimmi hewti no ka dewal wonta tabakka kay hakke an nodi gondimbe dum nodi yahobe haabe hewta nokku wiete do al haqiqa ma dum al yaqin benna mo hewti don gila don so sallige ko juuli fara o tikkini joomi men so hori o yeddi joomi men so hajjoyi ko nata yite jahannam so itti zakka awa ko akki bone haray o habidi e joomi men so wadi moddere haray o tekkini joomi men gila don haray boneji din e hadde makko ko moddereji moddereji din e hadde makko ko boneji ido mari ngal gandal ido mari o daraja wiete do daraja to ilmu lodoni wo joomi wi waata na humilla dunna ilman enen ngondina dum ta enen ko gondin den ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ha aray maada mayde goto karamo ko be salaf jodo dirno ben ulama o tasawuf gondimbe dum be yewti ha karamo ko jo sunna on wi ono yaqin mo wondon nodditaade on sirirom mo yaqin tigiri jomi men wana dum faandi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay hatta ya'tiyakal maut sufi jo wo ala dalil e dum wo ko menen jogi dalil yaqin ko yaqin mautu ko mauti e podi seeda jangude mo janga hewa tawo daade hala karamo ko jo sunnam yutirani mo dow wo allah tabaaraka ta'ala wi ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كرمكو جسنا وغيني تنين آية حتى أتانا الموت وحتى أتانا ماذا فيلا تفعل حتى أتانا يقين إذن من أتى الله حتى أتاه اليقين وتمرد على الإسيان فمأواه ماذا؟ وجهنم هو حكم تاجين يعود ثم تراجع سيد بن يلقيت فكنا لنا موي أو يقين دا ونا أميد ويأي أو دو يقين ونا أميد بيرك حتى أتانا اليقين أري سورة مزمل كا أو دو مدثر حتى أتانا اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. إذن فالمراد باليقين الموت. كريو جومي ما ها ما يدتتت فالما ما يدتتت تعلم جوكو دوال نلادو ريوي جومي من هاي ما من عائشة بماكي جومي من يافني كون نلادو كالكو وقتو ميكو وقتو كون اكو فيكي هذه فوتو دون سيدا بماكي أفلا أكون عبدا شكورا إنسي جومي من يافني كلام يونا تاجيارو يتكو ويافي دوم. إذن نلادو أن لا يقين كوال استراحة كم دكو عندي اليقين كوال موت. إذن بيضو سوسي بكو دندو بغندي نيسي فدي فيجي إذن نو ولا دون غندي نن إذن كو غندي نن كو يا ريو جومي ما هامايا دي من دون كو وانتا وولو ديكم إذن لا ونا دون وألا يخالف قولك في ألكا فإن خير القول ما صدقه الجوارح. إذن on say Abu Musa al-Ash'ari bayri Umar yamiri be tunto wattangen hakile o suka ayna no wurir tanon ayna golle makko den ayna kongudi makko din siko gonga ko woli do ko ngebi wallindirteedo sitayno ko hala wi tungo wondi kadi haray ngebi wallindirteedo. On say Abu Musa al-Ash'ari kanko ayni jihadiji di kalaka drapo habete yimbe immine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwa akiri dunka Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari hebi habbi konu jihad kitam Madina de zaman Umar de fokiti yahubal al-Ahwaz uditegol dindol leydi kisan o ardine dindo jihadi awal marra ibtilaan li Rabi' ibn Ziyad al-Harithi o ardine mo gundon kono jonni mo drapo o de timiya mako al muhajir ibn ziyad al harithi o wattidimo o wi ko non dodi do halfina ngudo jihadu mahin mi do baaw e jomen arkiseng walli tagol islam uddita sitano ar rabi ibn ziyad ko halatu wondi e yey dun jodi sitawi ko golle dem buri halakan dun kade yey dun jodi on sai wotay julgo ben den nyande nyande be yahno ahwazan habugol wa kana al muslimuna yawma idin yuqatiluna wa hum sa'imuna fi ramadan fay dohori be yi jihadi tay non ben bambe ahwazan hibe tidi be dudi be habida be habida be habida koda ha o yete do arabihu o yehi ka o do yete do abu musa al-ash'ari wayni mo ya ba musa al-ash'ari julbe ben be etti folede kono ko mi yii kon koni sabu folande mabbe ne sibe fola matum ko korkaka nafi be hulu nafi be ala ala nafi be gaynata kono korkaka lo ini be ala dole joni pirongo ene ay ali ya yamir be taju pata be horu do ha islam yana si ko sumaye. On say abu musa al-ash'ari darmi jihadi di noddi julbe ben inni ko ono ya ma'shara muslimin azamtu ala kulli sa'imin an yuhtira aw yaqufa lil qital o wi gila do min ardina do on mi pelliki mi ittika hay e goto e horu be ben fow mi yamiri fow tal kala mo tajali o lundika bi si o wawa tale tajude mi tori kemo yo maru kafa makko kango habbo men to taw piri to ande kadi Abu Musa al-Ash'ari hari no hori o detti dundu ndiyam o yani fo yimo on say fo yani tan on say sahaba be ngandiraka yitu gol don fere wonde go wiugo mo bitin tan fitu tan na sara bun kambe bay fi yani rore ari min al-amir inna ma huna as-sam'u wa ta'a popu tay on say o do yete do muhajir bun ziyadin al-harithi min yira o da on وبي والله ما شربت من عطش ولكني ابررت عزمه اميري ويري كان كدي تاجي وبي كونو نمي تاجيرال دي في لام ويلا ما في لام دونتا ما في لام لوي كو ديك دانغول تون امير اردينا دو دو انغوم ياري تاجي ارا جوغا بن هباي وي دوف تاغول اردي دو ولا نابني ادم نيتو سو وني اردي دو دوف تاغول مون نيتا بني ادم bal bani adama no ani ardede aslan ko ruu sa yene ko hino ardo yida fawde fiji so ardinama so goddo ardi taw fawama di ko salo kiko kanko ardi o habito din ko maadi wona kal wahyi ko wahyi mina sama bibi o ma dum gollitireni burta si dum dogino yama e makko o wiya dum hejata e makko andi bani adama no tagida e dum ino yidi ardagol kono yida ardede no yidi fewjugol yida fewjanede hada tabi'atul insan ko yaltinta neddo dum do fo ko artawadu kala mo mawni tinara yaltale der berde mudum o hedde tay hiro odo wana don kayarni mo wana hege o yikono ko ibraran bi azmi al-amir fa yari de kontini bayri be yari odo wiyetedo muhajir bun ziyadin o wayno ngire ko to makko en ni tigiri ara min en kal janna insha Allah tay mo yobino parfum mo wadi parfum mo modin tinni wa surretede joni ha moddi ko fewtiri yeso ko habida ha o mai bay o mai Rabi'u bin Ziyad hi minyam mumai wa dum ko watti mo hande kadi wa ngayuri si barmina ma hakkunde yimbe bona mayri on burtay dum tiide makko moja on sai bay be wari kadi ono muhajir bin Ziyad hefra be bay wari mo siyo metti perde julbe ben be tabi hore makko nem be wengine hore leggal tay kala ga on tirda der Ziyad in darin jorne kawegi dengan boleh itu saya belum nongah burtu musuh dano belum dok ayah ko hollata ko jahat rewan ada belum dok de ekel kungal wadu belum dok kan kajihadi ko belum nongah sabinta on saya ono ya saya dorabi bun ziyadin dari mo ini tuba laka wa husnu ma'ab angon day ni kanjina ni kama aljanna e butu kono nong Wallahi la anta qimanna laka wa liqatl al muslimina insha Allah. O yegila do o wadu do ma du e kala wadu juldo sifa du ni yottan to on dum insha Allah ha yottan den timma. O wi mo wayu en ye joni ko wi no ko amirul mu'minin huwa sadiqun fihi. On sai أحب الربيع وجنده على المشركين حبوب الإعصار. أوب بأمك أوب عند هندس أريت ويهيم به. كم هو أكل ده؟ نيال نبال ده هندو ول نهار نوي فدو. نشيك سايل في كويندر ما يكون توم بطن ها هيو تتاكا يودارون كا. أو أوب بنندي أو أوب بني. وانصبوا على ما أقلهم انصباب الصخور إذا حطها السيل من على on saybe o doñi be onabi be haaw hewtine be ko ne li mabbe ka be won ton fa mazzaqu sufufahum wa awhanu ba'tahu dum woni sabu ko fecce dental mabbe ngal ko loini dole mabbe den kisan fa fataha Allahu manazira lirabi' ibn ziyad anwata ton kisan jonne ngokki be polgal be foli ninno jihadi wonte juude makko abu musa al-ash'ari wi en gayni manazir kono no wodi ka heddi hajoni ya rabbi ko woni amir ko ni joni bi mana ko nelado jarribomo jarrabu yo no hani timmude ka hana timmude hani timmude do on yi ama huwa sabab li nusratil islam te fokkiti kadi bayri jihad ning hebi ka don gati wa asbaha ahad al qada al marmuqina alladina yurajjuna li jalalil a'mal gila do inde makko banti inde makko lolli o yida o anda ka berde yimbe ben ko adi jomme ngo wi innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda kala darani do jomme men ko barura jomme wada he berde be ben kikol makko dum wana yido yida ka dum wana anyo anya ka yo taw kun ko jonne daranga wana horema dum haray hedo be fokkiti abu musa al-ash'ari detti kadi drapo jonni mo din yahen kadi wuddi ten ka wiyete don sijistan ha jon ka kale de he ferabe sadi be islam sew tay don kadi be yari bi qiyadati rabib ziyad wa amalu ala yadayhi an-nasr bi idnillah be wido kadi meden tanjini insha Allah ya abu musa ta ajiri mo lawongol me woni baw marte o ardi be no habe hewtoyi ka wiyete don sijistan be do hino tatti gollondiral buri be do polu nonani lero ko sare timmune mawnde kanyum inde mari asima inde mari kodolo inde mari capital kala sare marnde capital wana ko toso kere wonata on sai wo iugol non manadir kabe foli da yawgol sijistan wo puccu si muhara li muhori mu wata hewtoyde kala won gumaya na ta ko be puccu puccu di ko kintin na gelo di jokkiti terpe jokki be tetu abe na toy ka puccu mu tawata si muhara ngu maya kala won teppere hewtoy non li nusratil islam ene gono ne walle regla si neɗɗo seppi ka puccu towna ka gayna ta tawi kadi o ɗo ko seppu haa o hewta o piiri de no wodi ko musiburi ɗum ko ɓayi ko sifa ɓeeɗo nelaɗo acci islamu on kontini ɓe yaari noon haa ɓe hewtoyi e o ɗo nokku ɗo ɓe hewti sijistan weɓitaniɓe so hoɗo wiyetengo rustabu zalik on noon kaka laawol woni ɗi mana ko jeyaɗo e nder saare nden kono wanna saare nden tigiri on sayi ala huduji sijistan ko e nder satateeri saare to ɗi mana hoɗo gon kono wanna e nder saare nden ɓen ɗon no ka tera ka yaasi ɓen ɗon ɓe dartiɓe ɗon ɓe haɓidi e maɓɓe bi qiyadati rabibun ziyadin alharisiyi ɓe yehi ha allah subahanahu wa taala okki ɓe ɓe fooli ɗon kadi ɓen ɗon ɓayri ɓe fooli ɓen ɗon ɓe dahi noon e maɓɓe ɗuuɗuɓe ko yaata wulure e maɓɓe wonɓe ɗon ɓe ɓe dahi kadi lanɗo on ɗon tigiri rabi wiwata ware o nanga o adda o jooɗoɗe rabi bun ziyadin hiɓe yewta rabi bun ziyadin lanɗon innimo min komi faala ko ya accu hara wara allah mi jonno komi sottoro rabihu bun ziyadin wii kawti a gayna yoɓude ko sottorta kon wo hii wo ko onnum sottorta o wii ko ngumba ngumi jogii ɗo mi cikkata ka leydi hibbana mi takko maggu kanne haalisi haa udda ngu ala mi yiyata ngu ande kadi ɓe nganndi mbaangu ɗe conkenje bugeteeɗe juutuɗe mi irayngal ka leydi ngal daro e ngal ɓuri bani adama darde hibba kota e maggal kange haalisi kange haalis haa hara mi yiyatangal hannde kadi so addi ɗum haray yahu so ala ɗum haray mi hirseta koye o miɗo mari ɗum kuwa o hir o tikkingal o yeho jooɗiɗa hido hee oye yamiri ɗum adda hibba ha ngal acca yeeɗe mayde no ɓuri jawdi siw mayde no huɓini ɓuri jawdi baddi mana jawdi bani adama ko wonkima ko simɓuranimo do ko jawdi ha jawdi seeɗa ni ka kono o ɗetti o hibbi ha timmi o hetti o ɗetti e maɓɓe seeɗaɓe ko yaade muɗum accitilan ɗon kañum on no yehi ɓay o sottike ɓe kontini ɓe yehi joni noon anndi kaka nder saare ɗoni yaade ɗum ɗo ko koɗolu yaafi mum ɓe feƴƴi ɓe yehi haa ɓe hewtoyi nokkugo kadi ɓe fotti e neɗɗo wiyeteɗo duhkan ko wiyete duhkan ka lugal farisiya ko neɗɗo ardiɗo leydi leydi ndi ɓe hikkiɗon ndin ardiɗo ɗon on kadi ɓe fotti e makko joomi men okki ɓe ɗon kadi polgal ala yadi rabi bun ziyadin ɓayri ɓe heɓi ɗon polgal kadi ɓe dahi ɗon on ɗon lanɗo kadi wi'i rabi bun ziyadin haray komi faala ko ya okkan no mi sottoro ara warali lan yazid bun oɗo rabi bun ziyadin wi'i komi sottirta ma ko a heɓata ɗum timmeɗen no towi lanɗo wi ko honnu sottirtami wo a ndaaru ɗon ko honnu wawɗa addude ko yonata o wi miɗo wawma okkude maccuɗe wulure hara maccuɗo fof no mari koɗol kanŋe haalisi ka daande yonayi o wi hi yiɗo yonayi ɓe nganndi ɗum ko milliard ji jelo hannde haalisi maccuɗe wulure maccuɗo fof hara no mari koɗol kanŋe haalisi tafango jingol ka daande accami min mi yaha on yii aduna ɗo neɗɗo ardinayi neɗɗo fii yo heɓto la hara kadi ko ɗum yimɓe ɓen faalete so waddi mujiri mu law yaftadi min adabi yawmi idin ko ɗum ɓe sikkata darngal kadi no wooni ko honno neɗɗo ɗettirta yimɓe wulure ardinayi hirse kañum heɓto aynaɓe kañum naaɓe yimɓe e ko ɓayri tum neddo ka bitti woni de fu hetta gol kanyu Yazid odo rabibu ni ziyadin jabi on dallando kadi jonni mo maccube wulure goto hono borna kodo kanye khalisi cimmugol molanangol bembe darida o wi lanno yaw on non hettori no yehi joni kanko tum heddido andi odo habirta islam rabibu ziyadin no fala hollude kadi julbe ben hadafu islam wa nawarugol yimbe be jabbingol be dina kan si tawi neddo jabali tum dina o jaba ko jaatudo wakite ko mo wi'i jabata islam heddoda e teddungal islam ittamo do ko woni qaida jihadi ni wa nawarugol yimbe ben tum neddo jabali wonde muslim so jabi jonnugol jizya o wadata goddum o wadataake hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun mojabi dum tuhalli arhu ko adino mojabi ittude wura ko jabi o handa e ngurna ka onno jonni mo dum don don maccibe wulure den don tinnon ko de dinno kaliteji be fetti jonnon hibe yahode ka capital a sima sijistano kete capital ngal tenan di sare fo sare ko capital ngal marata fu monata e nokku fuɗɗori ka frontiere si wiyama ɓe naatika capital haraɓe gayni sarde karaɓe gaynande haraɓe fooli si yimɓe naatirika frontiere ɓe yiltama ɗon holli ɓe wata natude kono sinnama ɓe feƴƴiɗa ɓe feƴƴiɗa ɓe feƴƴiɗa allahu akbar hande ɓe hewtika capital wonɓe ka capital ɓe gaynta kaɓe gaynoye ko ɗum fof no joɗɗinaɗo maayoɓe finnato hewte kala joɗɗinaɗo e ɗum ko si maayugol on sayi ɓayri landon andi ɓe ɓodi ɓe ɓodi ɓe ɓodi ɓe ɓodi haa ɓe hewti lutti joni naatugol o wasiyi yimɓe makko ɓen fo o wiwata ɓe tawɗo hay e gooto nangeteɗo fof yo maayi fof yo piiride fi mayde wata ɓe jaasinɓe kono kayi ɗin yalte ta o fiɓi ɗum o heɓɓiti doole o heɓɓiti wakkiliɓe o heɓɓiti jawdi o heɓɓiti cuucal o préparé fo o habbiɓe on sa summa darati bayna rabi wa adaihi raha harbin tahur on say wowru piiro wa bimana yiilodiri e nder hundugal piiro gon yiilodiri e nder wowru sande nden guli say piiro gon ko unaygo ko loppaygo maayoɓe maayiɗo wo goɗɗo miijinetako fi makko no maayiri noon bi mana julɓe ɓen ardi e wi'ugol on andi ko ɗo heddi hi fo yo maayi yo ɗo uddite tawaɓe ɓen wiɗon andi ko enen ɓe heddini hi yo foppu maayu taɓe naatu nder ɗo ngopiro sikkuɗango wela fi walata fi ɓe gayni to fo ma ɓe gayna ɗo ɓe gayni to fo ɓe gaynata ɗo ko ɓe woni fiirude ko ɗuwete rahab to hon nduɗo wowru koko hukka e nder mayru wondu loppa goɗɗo wontata fi ɗum ɗo yo wuuru ma fi yo nafitu ka jokkodira on sayi lam yadinna alayha ayyu alfariqayne bima tatallabuhu min addahaya ɓe piiri piiro juutugo hay e goto yiltorali ɓaawo hay e goto yeƴƴitaki kona waranede ko daari ɗum koyno renti ɗum kañum maaye ɗum manatoya ala julɗo ala yeƴƴitade waraɗo e julɓe kefeero ala yeƴƴitade waraɗo e kefeero ko goɗɗo fo hino felliti min on min maayey ɗo sina ɗum mi naafeyay ton ko ɗum ɗo wona piirirede piiro gon sattayi si tawi piirama ha tawi wonɓe ma maayande ɓen acciɓe ndaarude wuli amiri wat acci yeƴƴitade wonɓe maayude ɓen andi koɓe faala kon no feƴƴi mayde ka awaɓe yaarini falamma badat بدرت أول بادرة من بوادي النصر للمسلمين رأى مرزبان أو أن يهمو يه يه يه يه يه ها أو الهزرة يقوم في بفو بتالي أو أردي دونغو كونو نقولي بزهر تنقولي بشوشل تنقولي بلايا قول هور مودو لانتو ليدي نيفو دو بسر كي كيسا أو هاي دي دو فولغال أري كفولغانغال كنصرون علينا لا لا لا kanko o hayɗi ɗum o wolnal noon hay goto koy mo mari feere feere makko nden ko ra'yun sadid feere laɓande o mari sabu jabugol ko haani jabude ko fere ka o tawi julɓe ɓen noon ni piirirde noon no ɓe wakkilori noon mayde noon no ɓe eɓɓi hettugol ndeɗo saare noon ɓe tawi lanɗon tawi ɓe alaa ɗo kaɓerewa haa ɓe yilta ɓeeɗo o sorti kanko lanɗo o dogi imo wiye bi wasir o yehi haa o tawoy arrabi bun ziyadin alharisino dari o annde ko woni amir oymi salih ni komi woni ardiɗo nde hunde ɗo accu moƴƴodiren alannime accu moƴƴodiren pirongoe accire ni ono mari feere ka wala feere no mari feere o wi salih ni ɗum nden komin eɓɓuno kon min tawi wana ɗum cuucal ma reedu ngal no hecci kamin eɓɓunoɗo atlu minka almusalaha ya rabi miɗo ɗaɓɓirama moƴƴodire ko holno moƴƴodirirten wolanan kala ko kalɗa mi waɗu harmi mayaji mi waɗay ɗum ɗum woni musalaha ko honnum waɗintalan honnum mi waɗantama honnum mi waɗata harami mayali hande ɗum woni musalaha waɗen ɗum joni rabi noddi jihadini yo daro dara wallahi so yimɓe jaɓi ardede ɓe nafa e islam haranum ko gooto e meɗen ko yugol ɗum amiro bonni warenɓe so darnien ɗo moƴƴani mayta he tawn cewto o ɓe bonna ka ɓe hiɓe dogude tahta qiyadati amiri ya ahi ko amir woni ardade kanko wiyata mahi kanko wiyata yilde kanko wiyata dare kanko wiyata mayen kanko wiyata doge fof ko kanko jogoto la yatakallamu illal amir heddiɓe fof innama alayhim assamu wa ta'a rabiu bun ziyadin noddi wi darne jihadi julɓe ɓen daruri o feren oto moƴƴuɗo arangal moƴƴi noon rawana ko wotere nanngata takije ɗen nanngata naha ɗum hara fof nanngay si a nanngi a dari ke maggal ngal yaata ko lorrata daro ka fof daruri ni ko konngol goto nana darne jihadi ni darna hay soraɓe yeƴƴiti tawi pullo maɓɓe no darodi e rabi bun ziyadi to no yewta ɓe anndi kana waɗi ɓe felliti kamɓe ɗo fof koye kaɓɓol ɗonata jooni hannde ko ɗum woni dahugol kono rabi bun ziyadin ko welɗo gollonirde ɓenne nen no yaadi ɓayri tum ko imminimo ko nusratul islam la nusratu nafsihi yakbal ɓay tum ko wallugol islamu te o yi ballal islamu ari wona ɓe ɓernde makko ɓutta e ɓeeɗo koye taw islam ɓernde mum ɗum ɓutti e ɓeeɗo gasi dara yasid rabibun ziyadin o wi joni an ko honɗum wiwɗa ya marzaban marzaban wi koyen waɗu musalahat o wi gasi mi okkima ahadi janngo artawami subhanallah onzuru hahal hadihi l amana piro ngon no heddi yo gasu o yawi i amana o darmi jihaadi ndin o wengindi o wi aroye janngo yewten komi faala koye moƴƴodir an ko ɗaɓɓuɗa ko ɓe hoosi ene ɓe julɗo ko mone ɓe heeferaɓe woni ko mone yo islamu naato e ɗeleɗele ɓe woni kamɓe islamu naati tum gasi si islamu naatali an mo jaɓali islamu on acca islamu feƴƴata takko sa jaɓata tum woño tum sa woñi keɓe accata ɗon kaɓe watte goɗɗum we on sayi rabiu bun ziyadin yehi jooɗoyi nokku ahadi kaɓe haldi fottugol ɗon yasi oɗo rabiu bun ziyadin ko marɗo pehe o wii julɓe ɓen ɗo foppu maɓɓe min e omen haldi janngo o ara men jooɗo nokkel kaari men yewta hunde kaari e hunde kaari heɗe moƴƴa komin o wolande ko ɓe wi awa o wi gila laawol ka o fokkitata ɗon naatugol ka wonɗen ɗo ka nanowo ka ñaamowo ko nokkanan fureeji heeferaaɓe waraaɓe ɓen pattone fera ɗillaawi hara no jiiɓondiri ha hara yiyaaɗo o hunndu ko ombete haawee fii yo anndu komi woni haldure ɗon ko so ɗum laataake ko ɗon o fokkiti o wela gollondireede en nda ten faami laawol ngol fof patta fureeji tawata kadi fof ko ɓe makko jooni noon ko ɗon woni rewde wara mo waɗirni wo tawno huusi mo waɗirni wo tawno hawni rabibun ziyadin beydi kadi hunden holbinagol o inni wara be holinde mun no tak moddi jiyam yode monde de bobbe borde de adde de patte takko kaw jodoto be yewta do kurumbeete alghazu fikri har ko nafsiyan wonda habirde neddo wana kafa be wadi dun don kalaawol be detti linje be hoobe ari be joori takko kabe jodoto do rabihi no der landon ari jodi rabi'u bayri yalti jodi ke wiimi ari wo lando on yiimo sikki wana kanko yiuno hanki bayri harimo tawno himo jodi bayro yiimo a yalta tawi ko njano moolanaɗo ɓawruɗo kis hulɓiniɗo mettuɗo ndaarude lando bayri yiimo tun wo ko on ɗon woni oɗo lando marzaban mo suusaali salminde jonna jum o wiimi salmintama no e metti ndaarude womi salaki ta salmina wo ko honno wonde gollondirde joni awa ɓayri o jaɓi joni yoɓe gollondir o inni ko islam naatu tumne saara nde mi won gollondiral men ngal fuu an on sa addi sottorgol komi landima kon sottoɗa jaɓuɗo jonnude diyawo hetto mo jaɓali jonnude diyawo mi dahamo tawto e julgo ɓen madina o wi min on mi jaɓi heddiɗo mo jaɓale o ko hakkunde moɗon o jonni diya o jonni ko inni wiyete ko halfida o sotti o hetti on say ɓayri jihaade ni yaari ni haa lanniɓe hooli ɗo on say oɗo ɗetti jawɗi ni anndi gila ka o fokkituno madina o ari on anndi ko ni woni naatirde e ceeɗen uddita uddita uddita haa umar feƴƴini himo uddita haa usman ɗetti feƴƴini o hewtaali madina haa ali ɗetti feƴƴini o tippaali madina haa muawiya bun abi sufiana ɗetti koye nden hitaande hewtiti madina subhanallah yaahi o ko wino umar konko goonga ko ko ayninalaa ɗo si a aynaali ɗum jom men landitoytoma ɗum ñande darngal haysi ko be um majjaayo ko yayko ko goonga ko honno o yaltirta fi zamani umar o ronka hewtitude madina illa fi zamani muawiya en anndi ko duuɓi jel won ɗon ko fanɗi o ko fanɗi duuɓi noga e joyno ɗo himo ka ladde himo wullita jaye himo naada islam ko haa jaakay himo jokki yo islam yaaru yeeso ko ɗum o watino umar ene haha sadiqun fi qawlihi am la huwa sadiq ko ɗum si daiman en coroto assidqu fi lqawli wal amal si tawi golle ɗen e konnguɗi ɗin wonaali goonga moƴƴata on say ɓayri ɗum kontini oɗo honno muawiya bun abi sufian ɗetti khilafa on jokkiri noon tun gooto e jeyaɓe madina windani oɗo rabibun ziyadin risala o inni ka risala toon komi faalami ya waɗu ndiɗo jawdi ndi wonɗa honade ɓayɗa heɓude ɗum moƴƴa e heeferaɓe ɓen haray kala ko heɓuɗa toon ko wiyete kange haalis tappa ɗum wata senndu ɗum jonna julɗo ɓen ndaaru kala ko heɓi kona ɗum jonnaɓe ko heddi kon fof adduga no woodi kamen mara ɗum on sayi rabi obun ziyadin owi mi anndirano o wi noon ko amirul muminina nelimmi ɗum o wi miɗo anndi ka deftere joomumen khilafu ma amaraka bihi amirul muminin miɗo anndi ka deftere joomumen ko lundi ko ɗaɓɓirɗami ɗo ko mbiɗa ko amirul muminina gollir bimana nelma min on noon komi mari haaju dogugol wallidiren e ɗum ko fannima ko joomumen tum wonɗen wallitade wona goɗɗo nin fewjande ko joomumen woni wonɗen wallitade ko nelaɗo woni hen sappinde toon miɗo jokki joni noon si tawi ko ɗum ɗon fewndi mi waɗata ɗum kisan dimmi mum o noddi julɓe ɓen o wi kono yo julɓe on foppu moɗon janngo bimmi miɗo noddi on aron senden hono teeri ndin wano joomumen waɗiri noon ka suratul anfal julɓe ɓen ari o sendimo ɓe o jonni ɗum jaɓal muɗum ngal ko ɗetti humusu on o jonni madina yawka baytu malil muslimin o wi noon gila ɓaawo ɗo wuurugol aduna mettitimo jabbo ɓayi joni ko ɗum fewndi ɗum hawri ñalande juma tawi kadi ko radiol mustadiabu du'a ko jaabinanaɗo du'a moƴƴe ko jabina na do du'a wa kana walamma kana yawmul jum'a alladhi tala wusula hadha alkitab ne oda letter aritai odo rabi'u bin ziyadin kharaja rabi'u bin ziyadin ila salah fi siyabi bi'di o julli himbe ben nyande ka julirde tay modi jonji daneji wa khataba an-nas khutbat aljum'a o wadani ga khutbat jum'a ha o gayni thumma qala kan yar khutbat jum'a wi ayyuhan nas inni qad maliltu alhayah burna metiti langa wa inni da'in bi da'watin fa aminu ala du'ai mido torade hunde mido toro yon amina na jomi an jabina nan mi du thumma qala allahumma in kunta turidu bi khairan faqbidni ilayka ajilan ghayra ajil fa amana an-nasu ala du'aihi fa lam taghib shamsu dhalika al-yawm hatta lahiqa ar-rabi' bun ziyadin bi jiwari rabbih azza wa jalla bayri bunda ari joni konater ni ko ni wadirte te jomme no woli no dum wadirte nyoro nyara fuddi ke jokkude dum o wi ngurna ngade na metti mo feba ko dum feodi holli o ko jomi me wonno gollande ka bayri joni gollangol yimbe fuddi ke o wi metti mo o jolni juma ha gan ka khutba juma wi kono yo yimbe mi do torade do torare aduna metti ti lan cap mi ha bi joni wurugol dum ko mi do torodo torare simi torike dum jabina ne lan ko mi toriko o wi allahumma ya an allah in kunta turidu bi khairan jomi si tawi hida moyani mi moyere kama ko ne pandi wo ko ne pandi fakko bedani ilaika ajilan ghayra ajil tetti tan nasami kama ko yaawi haranan mi taati hayta nyande non o tori dun tay huwa sahihun celli kengo na wona kuy wadamo den nyalande juma on nange nge mutali ha o betino turra o tori o do du'a ka khutba juma nyande juma tay mo celli kuy wadamo bay jom nan arada allah bihi khairan qabadahu ilayhi ajilan ghayru ajil den nyande nange nge kudali kuturo tay himo wuri o feddi ni goto anda sabu maza kayfa mata jomi men jabini ka jabinani jomi men no muyani o no marani o moƴƴere ka maranamo ino marani idan wo falam taghib shamsu dhalika alyawm hatta lahiqa ar-rabi'u bun ziyadin bi jiwari rabbi on sayi nen ɗon nyalande o feƴƴini o surra nden ɗon nyalande rahimahullahu wa radiya anhu wa arda nafana allahu bi hayatihi wa bi hayati ghayrihi min as-salihin hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته